سورة الأعراف درس نمبر سلويخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ كَلَاچُوِي وَدَلِ ذِينَا لِمَ تَعِزُونَ تَعْزُ سَلَا نَسْيَتُنَا كَوَيْ وَلِي نَسْيَتُنَا كَوَيْ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَغَ قَوْمْ تَعْجَ اللَّهَ هَلَا كَوْنْكِ تَبَا كَوْنْكِ دِي دِي دِي أَوْ مُعَذِّبُهُمْ يَا سَزَاوَرْ كَوْنْكِ دِي دِي لَرَا عَذَابًا شَدِيدًا سزا سختا. قالو نوی دی معذرتن الی ربکم د پارا د عذر د ربستاسو یا د پارا د عذر ربستاسو تا ولعلهم یتقون قام خاچ دی زان بچکی د گنانا. د دویمی سی د دویم باب پاغ سلور خبرو کی سلورم خبر ذکر کی دا تخویف دنیاوی په ذکر د اصحاب السبت، یعنی د دنیا کې یره د هغه چا په ذکر معنی چې د قانون د خالی قانون د افتې دروازې هغې خلاف ورزی کړی وه او زیاتې کړی و، نو د هغې حال بیانی او ټولو خلکو ته دنیاوی یره ورکوي چې ګورې وګورئ دنیا کې چې څوک خلاف کوي نو هغه مستحق ته عذاب ګرځي. تاسو ګورئ نه چې یهودو خلاف وکړو د الله په احکامو بدلولو را بدلولو کې د هیلې نه کار واغست، د بانو نه کار واغستې ده، نو تاسو چېرته بانې ونه کوي. نو د دې دپاره تخویف دنیاوي ذکر کوي. نو اوس دلته ذکر کوي هغه خلق چې غی قانون د خالی د هفتې د ورځې مات کړی و چې ښکار پې بند و د الله د طرف نه د میانو او دارنګې د دریاب، او هغوی د هغې دپاره هیلې جوړې کړې. نو د هغې دپاره دا خلک درې ډلې شو. یو هغه ډله شوه چې هغوی زیاتې کړی و، لکه څنګه چې پرونی تیر آیات کې تیر درس کې وویلی شو از یعدون پی سبتې، کله چې دی زیاتې وکړه خالی کې د هفتې پروزې کې. او دوه ډلې دلته ذکر کیږي. یو هغه ډله ده چې هغې رد د منکرې وکړو او دارنګې هغې ته خبره وکړه چې د الله قانون مه ماتوئ، دا خو تاسو ظلم او زیاتې کوئ، نصیحتونه یې ورته شروع وکړو. او درېمه ډله هغه ده چې ویسله داسې قوم ته نصیحتونه کوئ چې الله تباه کوونکی د هغې دی، نو بعضې خلک غلی پاتې شو. نو دا درې واله ډلې ذکر کوي. نو فرمای وإذ قالت أمة کلا چې ووی یوې ډلې من هم د دینا لم تعظون سله نصیحتونه کوئ قوما الله مهلکهم هغه قوم ته چې الله تباه کوونکی د دی دی او معذبهم یا سزا ورکوونکی د دی لرا عذابا شدیدا سزا سخته عذاب سخته سزا سخته. قالو نوی دی معذرتن الی ربکم دفاره د عذر د رب ستاسو. یو ډله خو هغه چې د خالی په رض باندې زیاتې وکړو د ښکار دپاره ایلې جوړې کړې او بیا یې میانې د خالی په رض بند کړو او د اتوار یا د پیر په رض باندې هغه میانې ونیول، یو خو هغه ډله وه هیلی جوړ کړه. دویمه ډله غلی پاتې شوه چې موږ سره داسې خلکو ته نصیحتونه کوو. او درېمه هغه ډله چې هغې نصیحت شروع کړو، نو د هغې نه دا خلک چې تپوس وکړو چې تاسو څله دا نصیحتونه کوئ، نو هغې وی سبب الله تپوس نه کوي چې تاسو بد لیدل او تاسو غلی پاتې کېدی څه د حال د هغه مولا چې د جمعې پرز لمبا چوړه تقریر کوي او قومې په شرک کې اختی، قومې په بدعاتو کې اختی، قوم په سودکارای کې او د یتیم مال په خوړلو کې اختی. د هغې بیان اول د شرک، بیا د نبی علیه السلام نه خلاف، چې د سنتو په خلاف کم بدعت په ملک کې رواج دي، اول عقیده جوړه کړي انسان، دا هغه نه پس دغه انسان چې عقیده جوړه شوه نو د دې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت د معرفت نه خبر شو، اوس که چېرې د کې سوچ او فکرین نو دی به دغه الله تبارک وتعالی د پیژنګلو دپاره مزید کوشش شروع کړي، نو د سود پته به ورته هم لګي، دارنګې د یتیم د مال د خوړلو پته به ورته هم لګي، دارنګې د الله د قانون د ماتولو پته به ورته هم لګي. نو تا ول بنیاد کې خدا ده، نو زمونږ بنیاد نشته او د پاسه آبادی کوو، نو د شګو د پاسه چې آبادی کوي او معمولی باران راشي یا هوا راشي هغه آبادی ټینګېدی شي نشي ټینګېدی. زمونږ بنیاد صحیح نه دی، زمونږ د ملک د علم او د دین خلکو الا چې څه خاص خلق ته چې غي د توحید او د سنت صحیح مسله خلکو ته بیانای او د لګو خلکو چې کم دی نو عقیده په دې باندې جوړه ده، نو د دې وجې نه دغه خلک ورته وایي چې مونږ غلی چرته پاتې کیدو شو، ته به ناکاره سیز وینې او غلی به پاتې کیږي، مونږ عذر د پاره د الله. نو سبا هغه خلک چې هغوی حقه مسله خلکو ته نه بیانای مونږ ورته وایي حق خبره خلکو ته وکړه، وایي نه بیا مې د امامتۍ نه وباسي، بیا مې د کلي نه وباسي، بیا مې خلک چې کوم دي دشمنان کیږي او بیا کلی کې تفرقه پیدا کیږي، بیا کلی کې خلک دوه ډلې کیږي. نو آیا ته به دې خیال ساتي چې خلک دوه ډلې کیږي او که ته به دې خیال ساتي چې د الله پولې ماتېږي؟ نو د دې خیال وساته چې د الله پولې ماتې نه شي، نو دوی ورته وایي د الله حکم ماتېږي او موږ به غلي یو. قالوا معذرتن الى ربکم، وی دې د پاره د عذر د رب ستاسو، ولعلهم یتقون، او خامخا چې دی ځان بچ کی د ګنا نه. دا موږ دا خبر او ته ځکه کو چې دی ګنا نه ځان بچو ساتي، نو ته خلکو ته د الله تبارک وتعالی د دین بیان وکړه کې دی شي چې ستا په خبره باندې عمل وکي، او کوې نه کو نو په هغه ته ګناګار نه. بعضی خلک وایي دا خلک منی نه سله ورته وایو، نو چې منی نه نه به وای ورته وای به ورته چې نه منی ا دغه خپل نقصان دی، خو تا خپل غاړه ختم کړه. فلما نسون ورکلا چې پری خود دوی ایر کړه دی پری خود دی، ما ذکرو بی آغا چې دی تا نسیت شو پاغی سرا، انجینا الذین نو نجات پی ورکا کسان لرا، ینهون عن السوء چې منه کولی کړی د بداینا، و اخذنا الذین ظلمو اونی ول منګا کسان لرا چې ظلم کړو، بیاذاب بئسن فعذاب سخت، بما كانوا يبسكون په سبب داغي چې ودي نه برباني کوونکی، په سبب داغي چې ودي حکم ماتونکی. وزدلتا الله تبارک وتعالى فرمایي چې خلاص میکړو هغه کسان چې چا منع کړی و، هغه عذاب کې دي سره غیر نشوخه. نو منع کوا د منکر نه، کدا الله عذاب راځي نو د عذاب نه بچي، او کرد د منکر دی نه کړی نو ته په عذاب کې راغ خلکو سره ګیرېږي. نو هغه خلک په عذاب کې ګیر شو کوم خلکو چې زیاتې کړو، چې زیاتې کړو او دا رنګ غلی پاتې شو هغه په عذاب کې ګیر شو، او کوم خلکو چې رد منکر کړو او دا رنګ هغه ته نصیحت کړو، الله تبارک وتعالى او فرمایل چې هغه می بچ کړو. د دې وجه نه اغه ور سره تباشو چې کوم غلیو. محدثین فرمایي الفاعل والساكت سویان، کوونکه او غلی پات کیدونکه، الفاعل والساكت سویان، په کوونکه د غلط کار او په غلط کار غلی پات کیدونکه، دا دواړه برابر دي. نو هغه ته عذاب ورسیدو ظالمانو سره غلی خلکوم تباشو، او درې مډلا چې هغه وی معذرتن الی ربکم، منګه د فارد عذر درب ستاسو، هغه الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ کړو. فلما اتو نور کلا چې زیات دی زیاتې وکړه، اما نه انه د هغه سنا چې منشو دی دا غینا، چې منکړی شو دی دا غینا، قلنا نوې منګه لهم دي تا کونو قردتن خاسئین شي شادوغان شپکو. الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم خلکو زیاتې د خالی پر وس کې کړو او دي تپاغه باندې نصیحتونه هم شو چې دا کار مکووي او دا غي باوجود هغه کار وکړو. الله تبارک وتعالى وی شادوغان مې ته جوړ کړو. د شادوغانو ظاهري شکل چې کوم نه تو ګوري نو معمولی لگ لگ د انسان سره سناسا مشابهت کوي او حقیقت خو معلوم دی چې شادو زناور دی. نو چونکه دی هم داسې کار کاو چې ظاهری طور دی ځان د دین پرنګ کې اختیاراو ولی منګه وی لارې د اوبو چې کم نه ټیک ته د خالی پرز جوړی کړی دی خو مونږ خو مې د خالی پرز نه دی نیولی. نو ظاهره باندې ځان د دین تابعداري صاحباو او حقیقت کې خلاف کو حقیقت کې د الله تبارک وتعالى د حکم نه خلافو. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى ته شادوغان جوړ کړو چې بیمانه ته چې کم دی ظاهری طور خو خپل تابعداري ښکاره کوي چې رازه تابعدار یم ما د خالی پر اسکار نه دی کړی او حقیقت کې د الله تبارک وتعالى قانون دې مات کو. نو هغه حیوان نه جوړوم چې مخې دی انسان سره مشابهت کوي درستونه ټول زناور دی. نو تا هم دغه کار کاو چې ځان دې نیخ کار کاو او په حقیقت کې چې کم دی نو هغه ستا د الله تبارک وتعالى د حکم نه خلاف کولو. نو د دې وجنه په داسې مرض کې گرفتار شو دا د هیله ګرو د پاره وګوره الله تبارک وتعالى څومره لوی عذاب د هغې د پاره په دنیا کې چې د شادو شکل یې ولا ورکه. بعضې خلک دلته وایي چیر دا شادوگان د دغه خلکو نه چې کم دین نسل دی نه نه شادوگان د دنیا کې د مخ کې نه وو. ها شادوگان د مخ کې نه وو. تاسو ګورئ دلته الله تبارک وتعالى کونو قردتن خاصین ورته ویلی شو چې شی شادوگان سپک. نو مطلب دا چې شادوگان خود مخ کې نه حیوانات شته خودی له الله تبارک وتعالى شکل دا غي زکه ورکو چې دی په ظاهره کې ځان چې کم دی تابعدار حسابو او حقیقت کې اغه کار چې کوم دی د الله تبارک وتعالى نه پرمانی وا. وایست اذن ربک او کله چې حکم وکربستا لیبعثن علیهم چې خامخه لګم بپدی ماندی الی یوم القیامت تر دروازه دی قیامت پورې را پاسوم بپدی ماندی تر دروازه دی د قیامت پورې. مَن یصومهم اغه سوک چې رسی بدیت سو العذاب بد سزا بد عذاب. ان ربک یقینا ربستا چه دی لسریع العقاب ډیر زر بدله ورکوونکی عذاب ورکوونکی دی. و انه د الله تعالی چه دی لغفور الرحیم بهونکی رحم کوونکی دی. مخکی وقتی طور باندې هغه سزا ذکر کړه چې د لږ وخت لپاره الله تبارک وتعالى د دینه چې کوم شادوگان جوړ کړو آغا بیا مړ شوی دی ختم شوی دی داغی نسل بیا نه دی پاتې شوی لگا دانه چې گنی داغی نه یو نسل بیا د شادوگانو سیوا شوی دی نه بیا الله تبارک وتعالى سره زی پس مړ کړو آغی. آنو دغه وقتی طور سزا وا چې د ځوانانو نه اکثر شادوگان او کم بوډاګان چې شامل و داغی نه خنزیران ته جوړ کړو. نو د یهودیانو شرارت چې کم دی دا د یو وخت او د موقع پورې خاص نه دی. حتی دا چې د نبی علیه السلام متعلق ته کمې وعدې اغستې شوې نو د هغې خلاف د نبی علیه السلام په باره کې د تکذیب نه او دارنګې د هغه د صفتونو کې کمې زیاتې کولو نه چې کم دی کار واغستې ده. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وایي د دې دا ناپرمانی چې کم دی او د دې د خلاف ورزی چې کم دی نو دا د یو موقع سره خاص نه دی بلکې همیشه د پاره دی خلاف ورزی کړی دی. حتی دا چې د نبی علیه السلام په وخت کې اومه دی چې کم تورات کې د نبی علیه السلام کم صفات ذکر وو پاره کې کمې زیاتې او د ځان نه خبرې وکړې پاره کې هم د دروغونه د پیغمبر په باره کې کار واغستې دا. نو الله تبارک وتعالى سزا دی مان مقرر کړه ځکه چې الله تبارک وتعالى ډیر زر بدله ورکوونکې او دارنګ ډیر زر عذاب ورکوونکې سزا ورکوونکې دی. و انه لغفور الرحیم او الله تبارک وتعالى چې دی بهونکې او مهربان دی. خدا دا چې غټ نه غټ مجرم چې ارسمره غټ نه غټ مجرمي خو چې هغه الله تبارک وتعالى ته رجوع کی او په خپل کړو باندې هغه ستومانه شي الله تبارک وتعالى وی زب بخون کې مهرباني کوون کې زب چې ما ته راګرځي ارسمره غټ نه غټ مجرمي زب ورته داغه سزا معاف کم او دا رنگی رحم به پیو کم مستحق د مهرباني به وکړي وقت تعناهم فی الارض او تقسیم کړمنګا دیلر پس مکا کې اوممن تولگی منهم الصالحون بعض د دین نه کاندي ومنهم دون ذلک او بعض د دین سیوا د دین دي وبلوناهم بالحسنات او ازمائش کومنګا په خوشاله باندې والسیئات او په مصیبتونو باندې لعلهم يرجون خامخا چې دی راو ګرځي الله تا الله تبارک وتعالى دی ځای کې د دې دا خبره ذکر کړه وقت تعناهم فی الارض امما تقسیم کړه په تمام اسمکو باندې کله چې قوم په یو ځای باندې ټول یو قوم پروتی نو دی متحدی او دارنګي متفقی او طاقت چې کم دی سیوای الله تبارک وتعالى وی تیر بی تر میکړه یهود د شرارتونو د وجنا واقعی دا چې وګورئ ورته د قیامت پورې دغه عذاب په دیمانه مسلط ته چې الله تبارک وتعالى همیشه د پاره دی کله د یونان په تسلط کې په خوا زمانہ کې او د یونانیانو نه علاوه د بخت نصر په وخت کې په جدا جدا زینو کې او دارنګي د نبی علی السلام په وخت کې د نبی علی السلام نه پس چې د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت راغې او تاسو ته پته ده چې کله دی وی چې موږ ستاسو هغه امیر المؤمنین لیدل غواړو او عمر رضی الله تعالی عنه د غلام سره روانو او کله چې غی په فلسطین کې په بیت المقدس کې وکتیدل چې غلام پوخ سور دی او عمر موار نیولې دی یا چې کم دی عمر دوخ سره روان دی یا مخ کې یا روستو او دارنګي عمر رضی الله تعالی عنه سره عامه کپڑے وی خلق ولدا مسلمانان راوته دل اور ته وی ډیر غټو يهود سره مخامخ کیدل دي یرا په دې وخت کې خطا سلا سنا سچ خپل دا کپڑے مپڑے غور ته منګل الله چی عزت را کړي منګل په اسلام را کړي په کپړو کې عزت میزت نشته د دې وجنا خپل کپڑے له عزت ورکول پکار دي چې سړی خپل کپڑا واچي کاغار زیت ازي زمونږ ظالمان اغي بده انګريزانو هغه پیخي به کوي ټایانی به چولی او دارنګي پتلونونه به چولی او دارنګي خبره بل چل بوله نو ورزي او پیخي چې کم نه دا هغه چا کوي چې ته وای چې یاره دې چرته خدای خبر شه دا غي نوم ورتهر دی به نو دا زمونږ د خلکو حال لې اعلان کې پخپل جوړه پخپل کپڑا پخپل ملک او پخپل جبا پاغی مانے پخر کول پکار دی او کم خلق چک دا خودداری پاغی کی پرتے اللہ و لعزت مور گئی اللہ و لعزت ور کری او دارنگ انشاءاللہ چی سوک دا نمونا عادات او دا نمونا اخلاق استعمالی او اخلاص پکی منگ داغ چامل گری چی اخلاص پکی او اخلاص پکی او دا اللہ تبارک و تعالی رضا لٹولی انشاءاللہ دا دنیا سرب و اللہ تبارک و تعالی و اخیرت کی امیزت ور گئی اخیرت کی بولوم خدای پاک کولی مقام ورکی نو د دې وجینا انسان له پکار دی چې هغه دې ته نو ګوري چې یره زه د غیرو هغه طریقې په خپل ځان کې راولم وګوره هغه خلق چې هغه الله تبارک وتعالى په عذابونه مسلط کړو او تی تر بی تر کړو حتی دا چې د عمر رضی الله تعالی عنه کله ورسیدلتا و یا بس وی منګه چې کم دې بغیر د جنگ نه ستاسو تسلط په خپل ځان باندې ومنو دا هغه موږ له نخې راکړی شوی چې د مؤمنانو امیر المؤمنین بداسي موږ د ده د مقابلې نه یو نو د دې وجه نه دا هغه وخت نه واخلي بیا وګوره د هیټلر په وخت کې سوره خلق په لکونو چې کم دی د هیټلر د لاسه چې کم دی هغې په جرمن کې د دوسری جنگ عظیم چې کله کېده د 1930 نه واخلي تر 1945 پورې په دغه کې تاسو تاریخ وګورئ چې څومره يهوديان وجلی شوې دي تیتر بیتر شوې دي او دا هغه وخت نه تیتر بیتر دي اوس لغونې ځای ولا ورکړی دی هغه هم په یاره کې پراته دي ها د فلسطین ماشومان چې کم نه ګټه راخلی او دغه طرف نه چې کم دی نو ها کم کم هتیار دي د نوی ټکنالوژي او الحمدلله ها ام اغیره په زړه کې چې کم دی الله تبارک تعالی غرزولې ده او پرته ده نو د دې وجینا الله تبارک تعالی په تر قیامت پورې د عذاب مسلط کړی دی او په ملکونو کې ټوکړي ټوکړي چې کم دی کړی دي یو ځای بل ځای د بل پنا د بل پنا او زمونږ مسلمانان کنن منگا وال خرو او نو دا د دې وجې نه چې مونږ هم عمل پرې خده دی او مونږ هم د عقیدې خلاف ها کچره مونږ خپل دین ته راواپس شو په الله یقینو که د مسلمانان نسو عزت مندي نو د دې وجې نه بعضې تی نیکان دي او بعضې سیوا د دین دي الله تبارک تعالی وی زه ازمایش کوم کله په خوشحالو خوشحاله معنی ازمایشو کې چې دا سړی شکریا ادا کوي کنه دا پتا به خوشحاله راولي غم به در باندې راولي مصیبتونه به راولي چې دی په دې کې صبر کوي که نه کوي دا د څه دپاره لعلهم یرجعون خامخا چې دی واپس شي الله تبارک و تعالی دې زمونږ خپل دین نصیب کړي چې مونږ د هغې مرسته کوو او د الله د دین دپاره مونږ هغه کارونه چې کوم الله پرې خوشحالیږي هغه دې زمونږ ستاسو او د ټولو مؤمنانو الله نصیب کړي وإذ قالت أمة كلا تشوي ويدل منهم الدين لما تعزون ولتاس نسيتنا كوي قوم الله مهلكهم اغقوم تجلا تباكون كيدي دي دي او معذبهم يا سزا ور كون كي دي لعذابا شديدا سزا سخت عذاب سخت قالوا ودي معذره الى ربكم دفارد عذر درب استاس ولعلهم يتقون خام خاجدي زان بچكي دي گنانا فلما نسوا ما ذكروا به نكلات پرخدل دی اغا چ نسیت شو دی ته پاغي سرا ان جاین الذين ينهون عن السوء ان خلاص کلمنګا نجات ور کومنګا کسان لرا چ منک ولي کړي د بدونه واخذنا الذين ظلمون والمنګا کسان چ ظلمې کړو بیا ده بن بئسن بئسن بما كانوا يفسقون فعذاب سخت باندې پاغ وجا چودي نا فرمانی کو ان کی حکم مات ان کی فلما عتوا عما نهوا عنه نو هر کلا چی دی زیات او کو داغینا چی دی منکری شو داغینا قلنا نو ویل منگالهم دی تا کونو قردتن خاسئین شی شادو گانس پکو ذلیلا و استاذن ربک او کلا چو کو مقرب استاله واثن علیهم چی خامخا مقررون بپدیمانه لیگم بپدیمانه اوچتوم پورتقوم با پدیمان دی الى یوم القیامت تر دروازی دی قیامت پوری من آغسوک یسوموهم چی رسی با دیتا سو العذاب ناکار سزا ان ربک یکین ربستا چی دیل سریع لقاب دیر زر عذاب ورکون کے دیر زل بدلا غستون کے و این نو دا اللہ تعالی چی دیل غپور الرحیم بہن کے میرا بانا دے و قد تعناهم فی الارد او تقسیم کړمنګ دی لره پس مګه کې اوممن ټولګي منهم صالحون بعضی د دین نه کاندي او منهم دون ذالک او بعضی د دین سیوا د دین دی وبلوناهم بالحسنات او زمایش کومنګه په خوشاله باندې او سیئات او په مصیبتونو باندې لعلهم يرجعون خامخا چې دی راو ګرځي الله تعالی ته